audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W 20 miastach odbyły się protesty pracowników Poczty Polskiej, którzy żądają m.in. podwyżek pensji. Szkocja, coraz bliżej referendum w sprawie wyjścia ze Zjednoczonego Królestwa. Większość Rosjan jest przekonana, że aneksja Krymu przyniosła korzyści ich państwu. Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra i Warszawa. Między innymi w tych miastach protestowali pocztowcy. Pracownicy Poczty Polskiej domagali się przede wszystkim podwyżek oraz reorganizacji rejonów i przywrócenia premii czasowych. Mówi pan Rafał, jeden z listonoszy. Pierwszym podstawowym punktem jest poprawa dobrego imienia Poczty Polskiej. Podwyżka 1000 zł brutto dla każdego. Dla listonosza, dla pracowników okienek i dla ekspedycji. Poczta Polska zaproponowała pracownikom nowy system premiowania. Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Listonosze, pracownicy okienkowi będą mogli otrzymać premię, która sięgnie od 600 do ponad 800 zł brutto w kwartale. W zeszłym roku podnieśliśmy wynagrodzenia dla naszych pracowników o 250 zł brutto. Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczta Polska SA. I w tym roku chcemy do tego dodać też możliwość wypłacania premii. Premia jest ruchoma, premia może być, może i nie być, może to być wirtualna. Generalnie już w marketach zarabiają ludzie więcej niż my. Satysfakcjonuje około 1000 zł, nie mniej niż 3200. Pikiety odbyły się w sumie w 21 miastach. Nie uczestniczyli w nich związkowcy, którzy odcięli się od protestujących pocztowców. Czwartek może okazać się dniem, w którym został przypieczętowany los Zjednoczonego Królestwa. Tak pierwsza minister Szkocji odpowiada na słowa premier Wielkiej Brytanii, że nie zgadza się na referendum niepodległościowe przed Brexitem. Nicola Sturgeon powiedziała BBC, że Szkocja musi mieć prawo wyboru. Z całą pewnością jest to esencja argumentacji za niepodległością. Londyn myśli, że ma prawo zablokować demokratyczny mandat wybranego przez ludzi szkockiego rządu, a także większość w szkockim parlamencie. Historia może zapamiętać ten dzień jako ten, w którym los naszej Unii został przypieczętowany. Nicola Sturgeon domagała się, by drugie referendum niepodległościowe odbyło się jeszcze przed końcem negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Theresa May powiedziała, że nie zgadza się na taki kalendarz, tłumacząc, że chce się skupić na uzyskaniu najkorzystniejszego układu dla całego Zjednoczonego Królestwa, a głosowanie w Szkocji utrudniłoby to zadanie. Większość Rosjan, 78%, jest przekonana, że aneksja Krymu przyniosła korzyści ich państwu. Sondaż na ten temat przeprowadziło Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Dziś mijają 3 lata od referendum zorganizowanego przez prorosyjskich separatystów, które stało się dla Rosji pretekstem do odebrania Półwyspu Ukrainie. Z 89% w 2014 roku do 97% w 2017 roku wzrosła liczba osób, które uważają Półwysep za integralną część Federacji Rosyjskiej. Takie też głosy można usłyszeć wśród mieszkańców Krymu. Jestem rad, że jesteśmy w Rosji i chcę dodać, że Krym zawsze był rosyjskim terytorium, jeśli pamięta pan z historii. Krym zawsze był rosyjskim terytorium, jeśli pamięta pan z historii. Są jednak i tacy, którzy krytykują Kreml za złamanie międzynarodowego prawa i nielegalne przyłączenie Półwyspu do Rosji. To, co wydarzyło się w 2014 roku, nikomu nie było potrzebne, nawet Federacji Rosyjskiej. Z sondażu przeprowadzonego przez Wszechrosyjski Ośrodek Badania Opinii Publicznej wynika, że nawet ci, którzy są zadowoleni z aneksji, nie chcą, aby Krym funkcjonował w Rosji na specjalnych prawach. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu i centrum kraju, spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. Od 3 stopni na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 8 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi?

on wczoraj krótko opowiadał o tym, że rok 2016 to był rok, w którym zdarzyło mu się wiele rzeczy po raz pierwszy. Dokończył płytę pierwszą, solową, na którą fani musieli naprawdę długo czekać, bo on właśnie zajęty od wielu lat nagrywaniem i towarzyszeniem innym artystom, także podczas koncertów, i tu wracamy do Subtracta, nie zajmował się wydawaniem swojej solowej płyty. Ta płyta ukazała się na początku roku 2017, ale wtedy, kiedy ja z nim rozmawiałam w listopadzie, był po małym, jeżeli chodzi o możliwości pomieszczenia na sali, koncercie w Warszawie. W trakcie pierwszych koncertów promujących nadchodzącą płytę Proces, był podekscytowany także tym właśnie, że w życiu doświadcza solowej płyty, zainteresowania sobą, już bez współpracowników, czy też nie jako współpracownik innych artystów. Dużo się działo, ale ta relacja z Subtractem ciągnie się w życiu Samfy od wielu lat, bo tak naprawdę od Subtracta się wszystko zaczyna. Po pierwsze, mówi sam Samfa, jestem jednym z tych osób, które doskonale znają jego twarz i nigdy właściwie albo rzadko oglądają go za maską. Po drugie, dzięki właśnie współpracy z Subtractem świat o mnie usłyszał, a może kilka osób. To z nim po raz pierwszy pojawiłem się w radiu, a dokładnie w jego utworze. To z nim zacząłem występować na scenie. I szczerze mówiąc, nigdy nie planowałem wydawania solowej płyty i bycia artystą solowym. I recognize him. Yeah, I guess with him is the first time I sort of is the first time like I got heard by quite a few people. The first time I got played on radio and on Radio One, and first time started playing sort of live shows and headline shows with him. And it wasn't to be honest, it was never my intention to be like a solo artist. That's the reason why it's taken me so long to release an album. Or to have an album, you know. It wasn't like I had this all planned. Like I'm going to work with Subtract, I'm going to work with all these people, and then I'm going to release my album. So there is an element of it that's just been like a natural progression to this stage. Opowiada Sampa, siedzi naprzeciwko mnie w naszym radiowym studiu i po pierwsze uwielbiam go od pierwszej minuty spotkania. Nie jako artysty, bo ta sympatia przyszła znacznie wcześniej, ale jako człowieka, bo jest naturalny, szczery i po prostu się z nim rozmawia, a nie odpytuje. A po drugie, wierzę mu w każde słowo, ponieważ naprawdę, kiedy mówi o tym, że nigdy nie myślał o nagrywaniu swojej własnej płyty i nawet nie planował tej współpracy z różnymi artystami, to brzmi to niezwykle szczerze. I wszystko w jego życiu wydaje się rzeczywiście przychodzić naturalnie. A to w sumie ciekawe, bo przecież artysta, który siedział wtedy naprzeciwko mnie, rozmowę nagrywał w listopadzie, zaczął swoją przygodę z muzyką, jak to się czasami mawia, w wieku lat 3, bo wtedy zaczął grać na fortepianie. No i właściwie od zawsze był bardzo niezależny w swoim podejściu do muzyki. To powtarzają członkowie jego rodziny i ci, którzy mieli możliwość z nim współpracować. Więc jak zatem pogodzić tą taką niezależność i bycie artystą właściwie przez całe życie z tą niechęcią do, że użyję tego słowa, kariery? Because I have a strong vision musically and I have a lot of ideas, and I think it's nice that now people have something in my album that they can refer to and really get a sense of me, not this kind of fragmented sort of sense of me through other people. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, bo Samfa twierdzi, że po prostu zawsze i to doskonale i silnie wiedział, co mu się w muzyce podoba. Miał wizję i pomysły, jak te wizje realizować. I nawet teraz, kiedy już w końcu ma tą solową płytę, to docenia, że już nie musi rozpraszać swoich możliwości, czy też człowiek szukający Samfy nie musi szukać go w różnych fragmentach płyt innych artystów, może po prostu sięgnąć po ten jeden album i sprawdzić, czy można nawiązać z artystą, który wybrał sobie właśnie imię jako pseudonim, jakąś relację. To nie tylko Subtract, szczerze mówiąc, bo ta współpraca z Subtractem to oczywiście początek dla Subtracta i dla Samfy, ale później do tej listy artystów, z którymi Samfa współpracował i którym użyczył swojego głosu, także dopisać można wielu innych. Od Drake'a przez Kanye Westa czy Solange. Co ci to daje? Co ci to daje jako artyście, te wszystkie relacje? Sam odpowiada, że po pierwsze uwielbia wszystko, co się wiąże z muzyką, więc jeżeli jest w jakimś miejscu, w jakiejś przestrzeni z drugim człowiekiem, jest instrument, to dla niego w ogóle naturalnym sposobem kontaktu jest to, że zaczyna się grać, śpiewać, więc muzyka jest taką pracą miłości, czy też pracą z miłością. Wręcz musi się powstrzymywać, żeby właściwie z każdym człowiekiem nie przechodzić na ten rodzaj relacji. No i poza tym bardzo istotny jest dla niego ten duchowy wymiar kontaktu z drugim człowiekiem, z drugim artystą i szukanie wspólnego języka. Jak wiadomo, od tysiącleci muzyka jest takim uniwersalnym językiem i bardzo też ważne jest to, z kim się współpracuje. First of all, I just like making music. If I'm in the same room as someone and there's an instrument or something, it's just one of the, I just love doing it as a labor of love. Sometimes I have to stop myself from like making music, yeah. But that's the first thing. I just like that connection. It's a very spiritual connection, you know, to make with people. It's a language. So it is important who are you working with, yeah? Yeah, it is important in terms of the connection sometimes, because it's like a very specific language, you know, music. And the people I've worked with, you know, luckily I've had that connection with all the people that you've heard. Yeah. Heard me sort of collaborate with, you know, I've had that connection. And also... it's just a great learning process as well. It's you learn a lot about yourself, you learn a lot about other people. People have different processes, different creative structures, different ways of making music, and all of that, you know, all of that seeps into my like subconscious, and I've learned a lot about working with people, about why you work with people. I've learned a lot about myself. About yourself as well, yeah? Yeah, I think so. Because you see that you have... It gives you some perspective on yourself, you know, when someone does something different, you're like, oh, I never thought of it that way. I usually do this, and I do this, and I think this way. So it's a good way of gaining some perspective on what you're doing. Because sometimes you can get lost in your own world. Yeah, of course. You know, it's easy to get lost. Yeah. Poza tym taka współpraca z innymi artystami to oczywiście bardzo pouczające doświadczenie. Można się dowiedzieć wiele o tym, jak inni pracują, jakie mają pomysły, jak dochodzą do ich realizacji, ale też można się dowiedzieć wiele na swój temat. Zbiera się informacje, które wpływają potem na podświadomość i to przekłada się pewnie na proces kreacji, ale ważnym elementem jest to, że współpracując z innymi ludźmi tak naprawdę dużo uczymy się na temat samych siebie. Także poprzez ich spojrzenie na naszą pracę i to, że wybija nas to z takiej rutyny, czy też daje nam szansę na spojrzenie na samych siebie z innej perspektywy, na odkrywanie tego, czego na przykład sobie nie uświadamialiśmy. Bo tak naprawdę będąc artystą łatwo się zagubić. A to prawda, bo w przypadku Samfy, który jest naszym gościem, przypomnę, w programie alternatywnym, nadmiar talentu może stać się przeszkodą, bo jeżeli ktoś... zajmuje się muzyką od zawsze, gra na fortepianie od bycia trzylatkiem, potrafi skomponować piosenkę, zaśpiewać ją, zagrać, wyprodukować, to naprawdę czasami można zadać sobie pytanie, jak nie stracić kontaktu z rzeczywistością, albo kiedy powiedzieć sobie dość. Czy ma znaczenie też moment, w którym spotyka się artystę? Bo kiedy spotyka się subtrakta, który zaczyna, to pewnie ta współpraca z nim przebiega inaczej niż kiedy spotyka się uwielbianą gwiazdę, jaką jest Kanye West. I mean, it's different working with them because they have different processes of working, but I try and stay the same as in I don't compromise myself too much. At the same time, I do compromise a little bit because if I'm working on their project, I try and be, you know, helpful. And sometimes to help, you need to compromise a little bit for the artist because it's their project. Yeah. But it was different. It was different. Like with Subtract, it was a little bit more casual. I'd go around to his house, say every Tuesday for a long time, and we would talk and hang out for a long time, and then we'd start making music, and we would just jam with each other for ages. And so it was a different relationship. And that's maybe the reason we made a lot of music together. Yeah. Because it wasn't even about anything. It wasn't about, at first, it wasn't about making songs for his album. It was just us making music together. But then eventually he had the idea of what he wanted to do. And I sort of just got swept along in that, but... Subtract czy Kanye West pracują zupełnie inaczej, ale ja staram się w tej pracy być sobą i nie chodzić na kompromisy nadmierne, bo jakiś rodzaj kompromisu jest oczywiście niezbędny, kiedy pracuje się nad płytami innych artystów, a ja, starając się być pomocnym, no wiem, że warto czasami ustąpić, ponieważ to ten inny artysta ma wizję całej płyty. Współpraca z Zapatraktem zresztą to taka współpraca zwyczajna, codzienna, po prostu znamy się od zawsze, kolegujemy się i powiedzmy w każdy wtorek spotykaliśmy się przez wiele tygodni i spędzaliśmy razem czas, dużo rozmawialiśmy, a także zaczęliśmy dżemować. Z tego dżemowania powstawało mnóstwo muzyki i nie powstawała ona, aby wydać ją na płycie, czy aby mieć konkretne piosenki, po prostu się tym zajmowaliśmy, a płyta przyszła znacznie później, a właściwie w tym przypadku płyty przyszły znacznie później. No ale Kanye West na przykład, z którym Sampa także współpracował, no jest wielką gwiazdą, jest właściwie szefem marki Kanye West, człowiekiem piekielnie zdolnym, ale zdaje się także autorem twoich ulubionych płyt. Jak się współpracuje z takim człowiekiem? Luckily, I didn't, because sometimes they say don't ever meet your, you know, your idols or your... I mean, luckily it wasn't like that. He was actually very nice and he got to know me a bit more and he listened, he asked me, you know, my opinions and he was quite sort of, he was relatively gentle, you know. Gentle? Yeah, in comparison to maybe his persona, because sometimes okay. seem a bit like... Jest takie powiedzenie, że lepiej nie poznawać własnych idoli. No, dokładnie sens ma taki, że jeżeli chcemy, żeby pewni ludzie zostali naszymi idolami, to absolutnie nie wolno ich poznawać. Na szczęście okazało się, mówi Sampa, że w pracy z Kanye Westem tak się nie zdarzyło. Był bardzo miły, zaciekawiony, zainteresowany, zadawał mnóstwo pytań, więc w porównaniu do tego, jaki ma wizerunek, był bardzo, i tutaj Sampa długo szukał słowa i w końcu stanęło na słowie, delikatny. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you ride. When I was 3 years old, no one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Piano. mother's home. Słuchamy płyty Proces Samfy i nagrania, które dobrze już znamy. No One Knows Me Like the Piano, więc pozwól, i tutaj zwracam się do naszego gościa, że zanurkuję do twojej przeszłości, bo chcę się zapytać, skąd się w ogóle wziął Samfa jako muzyk? Ta historia, którą można przeczytać o tym, że malutki chłopiec pokochał instrument z wielką miłością i to było takie proste, jest rzeczywiście prawdziwa? Samfa twierdzi, że tak, właśnie tak było naprawdę, z tym, że należy jeszcze dodać, że nie tylko instrument, ale cały dom po prostu był wypełniony muzyką. Mam 4 starszych braci, którzy ją wybierali i zawsze coś grało. Ja uwielbiałem słuchać, uwielbiałem tańczyć, naśladowałem Michaela Jacksona, więc odkąd pamiętam, kochałem muzykę całym sobą, a fortepian mnie pociągał. Pociągał mnie straszliwie, zwłaszcza gdy odkryłem, że mogę grać na przykład korzystając wyłącznie z czarnych klawiszy i że jeżeli dodam do tego jeszcze trochę rytmu, to ze względu na brzmienie tych klawiszy i rytm powstaje coś na kształt piosenki. Bardzo szybko nawiązałem niezwykle silną więź z tym instrumentem i zacząłem go odkrywać, uczyłem się grać sam, bo lekcje fortepianu, takie profesjonalne, miałem przez 3 czy 4 lata dopiero w szkole średniej. Yeah, I think it was that simple, because I grew up in a house full of music and I had 4 older brothers and I used to dance a lot. I used to watch Michael Jackson. I just loved music from as long back as I can remember. And I think the piano, I think I just figured out things about it that kind of drew me to it. So I would play all the black notes and I knew if I played all the black notes, everything sounds nice. Because of the intervals in a piano. If you play all the black notes, you sound like a great... And because I had rhythm, you know, I could make something sound like a song. Yeah. And I just got connected to the instrument. So it was very natural. I did learn it by myself. I had lessons for like 3 to 4 years in secondary school. But a lot of, growing up, I kind of just learned by ear. I would hear songs on the radio if it was like Secret Smile by Semisonic or Coldplay or whatever's playing on the radio or whatever's on TV or Stevie Wonder, you know, I'd learn those songs on the piano. Yeah. Więc naprawdę byłem takim małym chłopcem, który siada przy tym fortepianie i ze słuchu uczy się grać wszystko to, co mu wpadnie do tego ucha w domu, czy też w radiu, czy w telewizji, i to mogło być wszystko. Od Secret Smile, Semisonic, przez Coldplaya po Stevie'ego Wondera. Po prostu grałem wszystko. No i to słychać na płycie Proces, a także słychać w takiej łatwości, z jaką Samfa przenosi się z gatunku do gatunku, czy też z rodzaju muzyki do rodzaju, z nastroju w nastrój. Potrafi się dobrze odnaleźć w naprawdę rozmaitych formach muzyki. Co jeszcze grało? Samfa mówi, że właściwie takim motorem tego eklektycznego gustu w domu był ojciec, który przynosił naprawdę rozmaite płyty, bo mógł przynieść jednego dnia Spice Girls i słuchali właśnie takiej płyty, a potem przynosił Pavarotti'ego i cała rodzina słuchała Pavarotti'ego, potem muzyka z Mali. Bardzo eklektyczne podejście, no i do tego cały czas bracia, z których każdy starał się przeciągnąć go na swoją stronę. Lots of music. My dad used to bring back just everything, so he might bring back the Spice Girls, Pavarotti, some Malian folk music the next week. He was very eclectic. And then my brothers would be listening to like Joni Mitchell, Prince, maybe Todd Edwards, Daft Punk, Brian Eno, and The Clash, The Strokes, or just everything. Yeah. I was quite fortunate to have sort of the brothers I do, because some of them have very like wide tastes, you know, not everyone has like... Mam prawdziwe szczęście do braci, dodaje Samfa, bo naprawdę mają bardzo szeroki, czy też bogaty gust. Nie wiem, czy po polsku tak to można powiedzieć. A co z muzyką z Sierra Leone? To jest kraj, z którego rodzina Samfy, rodzice Samfy pochodzą. Tam urodzili się niektórzy z braci, bo dwóch, w tym Samfa, urodzili się już w Wielkiej Brytanii. Samfa mówi, że znowu ta muzyka z Sierra Leone, obecna w jego życiu, nie była jego wyborem. To mama słuchała. I zwłaszcza, kiedy wybierali się na jakieś rodzinne uroczystości, gdzie były tańce, śpiewy, no to wtedy oczywiście naturalnie tej muzyki było naprawdę dużo, ale ja osobiście musiałam do tego dorosnąć. Gdzieś koło dwudziestki zacząłem świadomie na własną rękę szukać tej muzyki. Zresztą spotkałem innego Londyńczyka, który ma takie pochodzenie jak ja. On mi dał bardzo dużo linków do muzyki z Sierra Leone i zacząłem ją wtedy naprawdę poznawać. Not like personally, but when I would, like, my mum would be listening to Sierra Leone music, and when I went to, like, you know, like parties, family parties, there'll be a lot of Sierra Leone music playing. As I got older, like in my sort of early 20s, I started maybe listening to some Sierra Leonean songs. Someone sent me, like, someone I met who was a London born Sierra Leonean, sent me like a YouTube links of lots of Sierra Leonean music, and that's when I sort of first really started getting into some Sierra Leonean music. But do you feel any special connection? Yeah, I do. I feel a connection to, like, African music or West African music as a whole, I think, because there's so many similarities, but for some reason it's like Malian music, like music from Mali, or like that I really connected to. But yeah, for like Sierra Leone, I've still got a lot of discovering to do when it comes to actually to Sierra Leone and music there. Yeah. Jeżeli chodzi o muzykę z Sierra Leone, to jeszcze dużo odkryć przed Samfą i dużo ma w tej dziedzinie do zrobienia i chce to zrobić, ale czuję coś takiego jak specjalny związek z, czy też wyjątkowy związek z muzyką z Afryki, zwłaszcza zachodniej, zwłaszcza muzyki malijskiej, bo ta była w domu obecna. A zatem podsumowując ten wątek i wskakując na płytę Proces, ty, fortepian, to wszystko dzieje się w domu twojej mamy i to wydaje się być bardzo ważne. Yeah, it's like, I guess, yeah, it's that, and it's also like a metaphor really for my mother, because it's important that it's not just a piano anyway, it's a piano in mom's house. And it's just the kind of the embodiment of how important, you know, the home I grew up in was. And also just at me at a point seeing, having perspective where I realize it's not going to be like this forever, you know? Yeah. So it's kind of like a reflection, very like reflective song. Tak, bardzo ważne, że fortepian to fortepian, który stoi w domu mojej mamy. Piosenka, której posłuchaliśmy o tym, jak ważny był dla mnie dom, jednocześnie też podsumowuje tę część naszej rozmowy. Dom, w którym Samfa wyrósł, ale jednocześnie jest to też refleksja na temat tego, że nic nie trwa wiecznie, bo historia opowiedziana jest z perspektywy kogoś, kto już wie, że pewne rzeczy w naszym życiu się kończą, a ludzie odchodzą. Hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. I can't see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. Forest running away. I step up, I'm on the edge now, and they see me, and I need me. I need to lose my grip, but you held up to me. I get up, they're at the edge of my bed. Yeah, how did they find me, find me? They said there's something bleeding in me, something screaming in me, something buried deep beneath. What I need to get away, so I get in. Still just get away and I accelerate and I accelerate. But my case got stuck. I'm on this road now. I'm so alone now. Swerving out of control now. And I crash the whip. And the street flow through me. Arms out, you pull me. And what my wounds clean. But I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. For me, Blood on Me, Sampha i jego płyta Proces. Uwielbiam na tej płycie momenty, w których Sampha nie tylko gra i śpiewa, ale bawi się też swoim głosem, wykorzystując możliwości, jakie daje studio. No i teraz myślę, że możemy zacząć ten album nieco uważniej czytać, ponieważ ta płyta jest z całą pewnością refleksją na temat życia i śmierci, bo wspomniana już wcześniej mama Samfy zmarła. Opisany między innymi w piosence Like My Piano dom jest wspomnieniem. Czy został chociaż instrument? Yeah, the piano is, yeah, the piano is still there. But it's in... It's still in my mom's place. So you're keeping the house, yeah? Yeah, we kept the house, yeah. Rodzina zatrzymała też dom, nie tylko instrument, a zatem ten fortepian stoi po prostu w domu mamy, który zatrzymali. No, ale teraz przechodzimy już do Sampy jako artysty, który ma swoją płytę solową, super utalentowane dziecko, zajmujące się muzyką od zawsze. Można to sobie łatwo wyobrazić, tą scenę, jak on gra i śpiewa od najmłodszych lat i jaką rolę spełnia w swojej rodzinie. Wszystko to pewnie też zawarte jest w tytule płyty, proces. To jest coś, co się dzieje, coś, co się zmienia, słowo opisujące zmianę, dochodzenie. Mnóstwo tutaj można podłożyć różnych znaczeń. Sampha mówi, że kiedy posłuchał płyty już gotowej, to zauważył, że przede wszystkim jest zapisem czasu i że jest jak dokument. Mama Sampha zmarła w połowie pracy nad tym albumem i on twierdzi, że dokładnie słyszy, jak się przekształca i też jak nowe emocje dochodzą, jak przekształca te emocje, wykorzystuje je w utworach i słyszy po prostu siebie z tamtego czasu. A żałoba to jest bardzo trudny proces. Podobno jego ważną częścią, tak mówi Sampha, on sam mówi, że podobno jego ważną częścią jest to przetwarzanie emocji, opowiadanie o nich, wyrzucanie ich. I just got to a stage where I realized when I listen back to the album, it's like a sort of documentation of the time or the things I'd been through. And I was sort of, when naming the album, I guess halfway through the album, yeah, somewhat like just over halfway through making the album, my mum passed away. And yeah. I realized there was a lot of me processing all the emotions I was going through there. And grief is a very strong process, and I just got thinking about the importance of processing, or the importance of thinking, or even talking something through is a very important process, because when you talk things through, you don't get it as someone said to me, you don't always get it perfect, you know. Mm-hmm. But it's important for you to start to figure stuff out. I did that musically, you know, you kind of figure stuff out and you look back at it and you reflect on it, and then you work on it again. And I just felt like, and also it's my first album and it's been a long, I just thought it was a word that kind of encompassed yeah. a lot of things, even though everyone says it, like people say, oh, what's your artistic process? Da, da, da, da. Even though it's a very used word, I just thought it was fitting. Yeah. Wszystkie te emocje, które doświadczałem najpierw podczas choroby mamy, a potem po jej śmierci, przeżywając żałobę, wykorzystałem do tworzenia płyty i teraz słyszę to w muzyce. No i to jest naprawdę pierwsza płyta, w związku z tym nie dziwię się i też nie jest dziwnym, że ona odzwierciedla najdłuższy czas życia artysty. Niektórzy twierdzą, że artysta całe życie pracuje właśnie na pierwszą książkę czy debiutancką płytę. I chociaż słowo proces jest zużyte, wielokrotnie było też wykorzystywane przez muzyków i zazwyczaj muzycy atakowani są tym słynnym pytaniem, jak przebiega proces tworzenia muzyki, jak pan podchodzi do tego procesu, to zdecydował się, że jest to najbardziej adekwatne słowo, bo właśnie mamy do czynienia tutaj z płytą, która jest zapisem wielu zmian z życia pewnego artysty. I choć słowo samo w sobie być może nie jest jakieś atrakcyjne, to pasuje bardzo. Zapytałam o to, czy ten ból, skoro powiedział sam pan o tym, że żałoba jest niezwykle trudnym procesem, czy ten ból mija i czy ta strata jakoś zaczyna z czasem blaknąć, odpowiedział, że nie. Sometimes you think you've gone over it, but I guess you just learn to live with it, and it's sort of loss is a very it's not something, you know, I think we are very good at computing. Like, yeah. My mind doesn't compute it. Mm-hmm. That someone can just, that's it, you won't see them again, because you know, you think they could walk through the door. It's never like, it's very difficult to, I think it's an important process to think about that. It's important to think about, you know, the fact that we won't be here forever, and trzeba wyciągać z tej żałoby wnioski, zwłaszcza w czasach, w których wydaje się, że wszystko można zastąpić. Nie podoba ci się to, to bierzesz coś innego i wszystko się porównuje, zestawia, zastępuje się starsze nowszym. Warto od czasu do czasu uświadomić sobie, że najważniejsze rzeczy, czy ludzie, czy sprawy są nie do zastąpienia i w związku z tym zupełnie innego rodzaju refleksje towarzyszą temu wrażeniu. A nadzieja, że nagle ktoś, kogo opłakujemy, po prostu stanie w drzwiach i się pojawi, ta nadzieja już zostaje z osieroconymi na zawsze. I know you've been out there on your own, out there on your own. I wake up in my own skin again, thinking all about me, watching the bee, watching the bee. Dużo tych opowieści w słowach tekstów na najnowszej płycie, na pierwszej płycie solowej Samfy. I dużo też z nim czasu spędza się milcząc. Ale to nie jest milczenie niewygodne. To jest artysta, który potrafi właśnie w ten sposób odpowiadać. Ostatnie pytanie, a właściwie ostatnie, które dzisiaj na antenie ma szansę się pojawić, to już, żeby jednak tego całkowicie nie przeoczyć, pytanie dotyczące samego nagrywania płyty, bo wiele się zmieniło w jego życiu. Nagle podpisał kontrakt. To oczywiście sprawiło, że nie musiał już pracować w warunkach takich bez pieniędzy i we własnej sypialni. Jak mówi, zacząłem nagrywać w studiu więcej niż do tej pory, bo poprzednie epki właśnie w sypialni tworzyłem. Z kontraktem pojawiły się pieniądze, wynająłem studio, wynająłem projektor, który wyświetlał na ścianie różne rzeczy, między innymi takie filmy jak Men in Black czy Ghost in the Shell, czyli japońską mangę, albo jakieś załamujące się fale. I gdy te rzeczy wyświetlały się na ścianie i na pianinie, to tworzyła się taka atmosfera, że mogłem grać godzinami i tak dokładnie robiłem. Mijały 2-3, a ja potrafiłem być zupełnie wyłączony z rzeczywistości. I started recording in studios more than I have before. Like before, like my other EP Duel, yeah, was mostly just in my bedroom. I recorded that. But for this album, I sort of signed a record deal, have some money, you know, and I'm allowed to go into the studio and I would have like a projector, yeah, on the wall, projecting different things, like it might be Ghost in the Shell anime, mm-hmm, Japanese anime, or pictures, okay, of waves crashing. I was watching things sort of being projected onto the wall and, yeah, onto the piano, then I would play the piano for like hours. Okay. Which I sometimes I'll be like, how long has it been? And they'll be like, it's been like 2 hours. You've been sitting there 3 hours, and I think it's been 20 minutes. And then I'd, you know, listen back to this 3 hours, and then I'd pick out, and then I'd realize I'd written a song somewhere in that. And that's how a lot of the songs came about, like Plastic and Take Me Inside. And so that was one process. Some of the songs I just started as like beats, you know, just like on my computer, just drums. And, obserwując te and obrazy i grając na pianinie, potrafiłem się zatracić. I trwało to czasami dwie albo trzy godziny, ale potem odsłuchiwałem te nagrania i okazywało się, że gdzieś w środku, pomiędzy tymi improwizacjami, są gotowe kompozycje. Tak powstały Plastic czy Take Me Inside. Inne piosenki z kolei zaczynały się często od bitów czy sampli, które miałem w swoim komputerze, albo też zabawy głosem, kiedy zaczynałem sam siebie samplować. Więc ten proces twórczy miał rozmaite źródła, ale najciekawiej było z tekstami, bo te teksty po prostu ze mnie wypłynęły. In my day to day, I don't even recognize that I'm going through these things, so it's like a, you know, catharsis. Katarzys, yeah. To było jak przeżycie katarzis, jak improwizujący raper. Miałem muzykę, musiałem wypełnić luki w tej układance. Te luki to właśnie słowa i te słowa zaczęły ze mnie wypływać w sposób, którego sobie nie uświadamiałem. I dlatego nazywam to oczyszczeniem, tym stanem, które starożytni nazywali właśnie katarzis. A zatem wszystko tutaj się zgadza. Trudne wybory, śmierć, życie, katarzis. Sampa w najbliższą niedzielę, 19 marca w Proximie w Warszawie. Gdyby ktoś chciał, to mamy zaproszenia. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Bartka Gila. A mówimy już do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. There's no one here for miles. It's just me in the burning sun. It's just me, myself and my gun, remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family I don't have the time to be questioning a mother needs a son, so she needs daddy. Don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a heavy year. I really hope there's rainfall. My hands together looking at the stars. The world is turning way too fast. She says she can't turn tables. But I say you don't know how old you are, or just how strong you are. You don't know how strong you are. Trójka. Program trzeci. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej Wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment czwarty. Pralina do Venetian Lady nie jest aż tak podobna, jak zasugerowałem, ani tak niepodobna, jak mogłoby się wydać na pierwszy rzut oka. Podobieństwo wychwytuje się za 10. albo za 110. rzutem oka. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie są do siebie podobne. W żadnym, ani w potocznym, ani w klasycznym, ani w jakimkolwiek innym sensie. Chyba, że pierwszy rzut oka będzie nadzwyczaj, powiedziałbym, epifanicznie przenikliwy. Wtedy, ale tylko wtedy tak. O niepodobieństwie świadczy mitologicznie długa szyja praliny. Takiego numeru u Wenecjanki szukać daremnie. Ma szyję krótką i szeroką. Jak idzie o szerokość, dopatrywałbym się tu nawet błędu w rzemiośle. Tak bywa, gdy malowany przez geniusza obraz w gruncie rzeczy mało go obchodzi. Być może malarzowi przypuszczenie to niczego nie ratuje. Być może Dürerowi proroczo łaziła po głowie wysunięta do przodu mitologicznie długa szyja. Na obrazie jest cień takiego wychylenia. Ale żeby taka szyja utrzymała głowę w pionie, musiałaby być kto wie jakimi wspornikami umocniona. Karkołomne i szalbiercze przedsięwzięcie. A nawet jak bez łamania zasad rzemiosła by się udało, to trudne piekielnie i sprzeczne z nauką o proporcjach by było, a nauki o proporcjach starzy mistrzowie przestrzegali pilnie. W sumie szkoda, gdyby Dürer w imię wewnętrznej wolności zasady naruszył, gdyby dał jej kruchą, długą, o wiele dłuższą niż u innych śmiertelnic szyję, byłby w pewnym sensie prekursorem żywej z krwi i kości plamenogratki, która przeszło 500 lat później z niebezpiecznie wysuniętą naprzód czaszką budziła będzie w Polsce strach i uwielbienie, lęk i zachwyt. Oczywiście dzieło byłoby wielkie i niepowtarzalne przez swój błąd. Trzeba by było Venetian Lady jakieś kręgi w karku dodać. Robota nie dla Dürera. Jak powszechnie wiadomo, inny wielki, choć nie tak wielki malarz, Jean-Dominique Ingres, jakieś przeszło półtora wieku temu dodał 2 czy 3 kręgi swojej odalisce i zyskał ciekawy efekt, zwłaszcza od strony pleców. Ale zapłacił olbrzymią cenę. Jego polemiści twierdzili, iż w odalisce z powodu jej egzotycznych rysów łatwo rozpoznają czarnogórkę, a wszystkie, doprawdy wszystkie mieszkanki tego cudownego kraju są długoszyje. Taka ich uroda. I malarzyna pod dzieło najwyższego, który damskie plemię długoszyich piękności stworzył, niech się nie podpina. Poza tym upojony swą, pożal się Boże, umiejętnością Angr katastrofalnie zaniedbał resztę dzieła. Plecy owszem, dał narkotycznie wydłużone, ale nie trzeba być przenikliwym analitykiem malarstwa, by zauważyć, iż lewa noga odaliski nie jest, bo nie może być związana z tułowiem. Chyba, że i tu artysta kość strzałkową brawurowo wydłużył, ergo kilka kręgów dorobił. Nogi w ogóle, jeśli można tak powiedzieć, są piętą achillesową Angra. Trudno bym na tych kartach nie odnotował obrazu Rafael i Fornarina, dzieła raczej pośredniego, a pod względem nóg przedstawionych tragicznego. Znajdźcie reprodukcję i spróbujcie ustalić przebieg dolnych kończyn Santiago. Gdzie się zaczynają, gdzie kończą, trudne zadanie was czeka. Trudne i niewykonalne. Wracając do Einer Venezianerin. Z dziwnych włosów modelki promieniuje, bo ja wiem, aura rudości, identyczna, tyle że nie rudości, ale mroku, jaką rozsiewa wokół pralina pralinowicz. przy czym w jej wypadku dochodzi jeszcze duszący zapach plamenogradzkich perfum, osobliwego jakby dziecięcego potu i zupełnie dziwacznych, jakby zdobycznych strojów, skórzanych kaftanów, z których niedawno ktoś wyskakiwał w śmiertelnym lęku, jedwabnych koszul z dziurą po kuli na wysokości serca, nowiutkich kamaszy z żółtej irchy, purpurowych kurtek z obowiązkową pieczęcią brunatnej krwi, dartych na relikwie szat świętych, etc., etc. Aura rudości, tak, ale włosy modelki nie muszą być dziwne. Zatrważająco gęste nie są z całą pewnością, ale okrywają czaszkę dość swoistą, jakby skotłowaną, choć w ryzach utrzymaną warstwą. Co do skotłowania, wrażenie takie potęguje wpięta z tyłu i nieco imitująca kok kosztowna siatka. Czegoś takiego okrętych, gęstych, grubych jak grafit w włosach praliny powiedzieć się nie da. Dürer zatrzymał się nie w pół drogi, ale na jej początku, bo że jak chciał, umiał odrobić bujne owłosienie. Świadczą nie tylko jego liczne portrety i autoportrety, ale wizerunki zwierząt. Na nich lwie grzywy, małpie i kocie sierści, czy zwłaszcza dotykalne, zmysłowe futro na Jungerhasse. W porównaniu z tymi eksplozjami włochatej wegetacji, fryzura weneckiej laski to faktycznie bieda. Są jakieś powody, dla których Dürer szkicuje arcyzmysłowego młodego zająca, a jedno ze źródeł zmysłowości frapującej młodej kobiety, włosy mianowicie, traktuje byle jak. On, którego, jak głosi anegdota, Bellini pytał o pędzel pojedynczy, włos perfekcyjnie malujący. Oczywiście jest to byle jak, powtarzam, argument geniusza. W pewnym sensie tym gorzej. Kolejny zabieg wywabiający z obrazu zmysłowość w istocie potrzebuje ręki mistrza. Otóż Junge Venezianerin ma na sobie ciężką, brokatową suknię z pokaźnym dekoltem. Jest to na dodatek dekolt Caro, zawsze wart najwyższej uwagi, zawsze rzeczowo eksponujący obie damskie piersi. Portret wenecjanki od takich ujęć wolny jest całkowicie. Dekolt jest, ale nie eksponuje. Ani zarysu, ani początku, ani cienia pomiędzy. Dziwne. W końcu nawet wysoce ekscentryczny koneser kobiecego ciała Leonardo da Vinci daje Giocondzie cień i zarys. Damie z gronostajem cień, innej jeszcze piękności, zarys. Co jest grane? Laska nie ma biustu? Ależ ma. Jest osobą nie tyle tłustawą, ile pełną. Pełna twarz, śmiały zarys szczęki i podbródka, zmysłowe, chyba przez niedopatrzenie usta, zdecydowane spojrzenie, pewna ironia w generalnym ujęciu, trochę zarealistyczny, dziwnie męski nos. Wszystko to są detale w nieubłagany sposób zapowiadające słuszny cyc. Inaczej, jeśli laska dysponuje wszystkimi tymi przymiotami, ma też pierś zawrotną. Oczywiście jest Junge, czyli liczy według ówczesnych norm wiekowych jakieś 14 lat. W tym wieku biustu można jeszcze nie mieć. Można, ale można też mieć. Ona ma, ale jej nadmiernie skłonny do szczególnie pojmowanego ładu autor może nie tyle skasował, ile zaniedbał tę cieszącą się powszechnym zainteresowaniem część ciała należycie wyeksponować. Zapomniał należycie wyeksponować? Istnieje większa obłuda? O zabójczy, o egzekucyjny wymiar tu idzie. Pozbawić kobietę fryzury i biustu? Boże mój, któż do takich czynów gotów? Przecież to 100 razy gorzej niż zabić. No ale przestudiujcie jego autoportrety, zwłaszcza ten z kwiatem Mikołajka. Przyjrzyjcie się marszczonej bluzce pod kaftanem, subtelnym lekko, a może na wskroś zniewieściałym rysom, nieprawdaż? Prawdaż? Słowem, gdyby mistrz nie był w kajdanach swych wyniszczających żądz, gdyby malował w aurze wewnętrznej wolności, gdyby dał modelce długie, bujne, falujące ciemne włosy, pełny biust, śmielszą suknię, gdyby w ogóle wyższą, a nawet dużo wyższą ją uczynił oraz gdyby dał jej wężowo długą szyję, nie młodą wenecjankę ujrzałby przed sobą, lecz zgadujecie trafnie, pralinę pralinowi. Nawiasem mówiąc, portret wenecjanki budzi większe namiętności niż myślałem. Doniesiono mi, iż w internecie znaleźć można wenecjankę photoshopowo zmodyfikowaną. Raz ma twarz Julie Roberts, raz Scarlett Johansson, raz Uma Thurman, raz Moniki Bellucci. Czynić zarzuty tej czwórce, iż brakuje piątej gwiazdy, aktorki o piersiach tak niezwykłych, że radzą sobie i bez dekoltu karo? Można oczywiście, ale nie bądźmy małostkowi. Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.